तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। जाने मन हम भी तुम पे जानिसार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जानिसार करते हैं। सनम हम तो सिर्फ तुमसे बसाए हो। तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं, तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं। है सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार कर हम बेगाने हैं। जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं, जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं। सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। तुमसे प्यार करते हैं।